إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات شي توفيق برمبي عز وجل كي سنوتيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. بو كو ديفاي نيغي وون سي نياتيلو بونتو بي موي الباب الثالث. نيغي اندون اك بروم تيري بي دون غيس ليغا خامتيني ني موم موي غراب يي سافارا فيبري خول جوتون نان جونجيني نياري انام لا نياري فاصون لا نداخ لان نداخ فيبري خول دا فا ام نياري فاصون مانغوك دا فتي ام فيبر بو خامتيني ني mënes nako détecter sur le champ ndax lan ndax day and ak métit bo yek waye amna bo xamanteni ni yombut détecter lolu da fay laaj ay spécialiste deug waw manam ku ñuy wax al alim ar rabbani ñoñe ño mëna détecter febalu xol yu neubuy nga xamanteni ni yoyu c'est au niveau spirituel nit ki day and ak mom comme du metti du ko yek masalan lu melni reuy da ngay gis ko xamanteni ni dafa reuy te reuy bokku na ci febar yi nga xamanteni ni wal iyazu billah da fay alak xol mango da fay alak xol xam nga iblis lako toroxalon moy aba wastakbara reey reeylu gis nga mangok legi febar bobu mu nekké ci yow té amulo spécialisation ci domaine bi nga xamanteni ni moy domaine spirituel nan ngay xamé ni yaangi ak febar té do yek métit bi yombul mangok dafa jafé détecter té lolou ay safaram moy adwiya shar'iyya manam garab yi nga xamanteni sharia moko indi mom moy li nga xamanteni moko na safara boba day nek nassun min alquran aw min sunnatin textuk alquran wala sunnah bobu moy bi nga xamni rombon nañ ko demb bu ko defé dañuy ñëw ci ñaarël bi manam bi nga xamni nak mom c'est détectable facilement ndax day and ak métit mune wa naw'u thani maradun mu'limun lahu fil hal mune ñaarël façon bi moy fièvre bo xamanteni ni da ngay yegg métit bi sur le champ kal hammi wal ghammi wal huzni wal ghaydh mune comme lu melni ham ak gham ak huzn ak ghaydh ghayr moy mer colère rage ham nak ak gham ak huzn ñet yeb ben la ño bok menni mi manam moy lu melni tis njaqare angoisse stress mangok ñoko bok mais nak li tax ñu tuddé bi ham bi ñu tuddé ko gham bi ñu tuddé ko huzn day delu wat ci période yi noné lako borom xam xam yi waxé mangok ñu né su féké mettu xol bi ngay yékk dafa nék lo xamanteni ni dafa aju ci mbir yo xamni dafa wésu lu passé la nga xamni bu ñëwaaté rek xol bi fuddu mettet bi tambalé waat loolu lañuy tuddé huzn huzn japp ko bu baax kon huzn moy aju ci mbir yi nga xamanteni mada mbir yi wesso bu fekenteene nak njaqare ga tis ga japp sa xol diko metti dafa aju ci mbir yi nga xamanteni ni lu ñewagul la ni yaangi koy tit diko ragal mu exi lolou lañu tuddé ham bil ha hamun mangok bu fekenteene nak mbir yi nga xamni dafa aju ci sa xol diko metti dafa aju ci sa present moy sa jamono ba nga nek lañu tuddé ram bil ghain kon ñom ñatt lolou moy li nga xamanteni mo leen wutélé li aju ci lu wessu moy huzn li aju ci li nga xamanteni ni mom moy mustaqbal ñewagul lolou moy ham ak li nga xamni mo aju ci li nga xamanteni ni moy sa présence ak tew lolou moy ram kon ñett situation la kon xol mbiri metit metiti demb jaar jaari demb jafeñ jafeñ demb dina ko metti kazalika bu présent kazalika tamit sax yo xamni yaang koy sentu exegul budé gaiza nak moy rage ak colère xam nga kon yoyé mune wa hadha al marad qad yazul bi adwiya tabi'iyya mune xetu febar yi manam garab yo xamni yu naturel la mën nako dindi nga jëfëndiko ko gis nga jëfëndiko ay technique gis nga manam walu faju nak dafa bari domaine amna yo xamni c'est scientifique mangok amna yo xamni c'est naturel hakada donte nak ki digënté bi fofu amna jaay doolé gu ci nek amna jaay doolé gu ci nek manam jaay doolé gi moy yi nga xamni dañoo scientifique aw nit ñoko jël forcer ñeneen ñi ne leen bi rek a bax mangok bi rek a bax ndax bi mo génné ci laboratoire sen laboratoire yoy avant muy am nit ñi ci lan lañ daan fajo avant laboratoire di am nit ñi fa lañ daan fajo akada donc fajo lu naturel mo yag ak doomu adama ci lool la ñëkke te jamono ba mu nekké ca tollu wayam deug ñako xam doon ko def mu teggu ci xam xam jangoro yu bari amut won buñ waxante deug waaw mais tay nak tay la garab gëna bari tay la maman gëna bari tay la fièvre gëna bari mangok mu ne kon lolé dess nako mëna safara ka izalati asbabihi comme lu melni dindi ay sababam gis nga des fois da fay laaj ay traitement psychologique nga xamni day laaj nga dem séti psychologue bu ko défé psychologue bi da fay and ak yow explorer sa intérieur gis nga pour xol yenn point ñoy défaillance yi nga am psychologiquement bu ko défé mom mu jëm ko résoudre gis nga ko des fois mu laaj ah nga nan ay tisane comme lu melni ngun baxna ci stress mangok gis nga defal ko diko nan gis nga ak yenen bir hakada mune kadalika dana neke aw bil mudawat bima yudad tilka al asbab nga jefandiko lo xamanteni ni da fay nek action effet contraire par rapport ak sabab yoyé nga xamni moy sabab metti xol yoyé aha lol day am bul yakane toujours li lay faj rek day nek garab bo wara nan lo wara dougal intérieurement dedet des fois da fay laaj nga utiliser l'action contraire l'effet contraire manam su fekenteene yow sa naqaru xol bobu ak togn guñ la togn la go xamni sa yoko fatali ko rek sa xor wañaru sey be touru amna ño xamni lolu moy sen bor lolu moy sen jafé jafé wallahul musaan musna ci dajé ke ben way dafa am fièvre nangam fièvre bi sonal ko perte bi mais biñu togué waxtaan au fond lepp mi ngi déparé ci ben déception lolu japp ko psychologiquement mën na wax ak yow ci fièvre bi ni effet yi muy santé ci yaramam mais biñ duggé en profondeur ba wax ak mom ci problème bobu rek ba di commencer soté ko mënatul téye ba di ronga ñi di wad gis nga maniko nak il faut nga balaté so bëggé yalla balla da ngay balé waaw il faut nga balaté légui nak nakar bobu mer momu yow boko dencé sa xol balo nit ki yow ya ci gëna souffrir que nit ki parce que yow lay lak sa xol gis nga sa xol moy bax à chaque fois yow yayi sentir metit bobu gis nga bu ko défé lolu yow lay perturber sheytane sax mën na ñew la xasu ci lenen mën na ci juddo donc xol du pour denc nakar il faut lolu nga génné ko dang koy génné dang koy génné dañ la togn jëlal effet contraire bi moy le pardon nga balé at tasamuh nga bal nit ki boko balé après nga gis suñu borom day génné lolu sa xol muy oyef ndank ndank da ngay dem ba boko fataliko sax yërmé di ngay am ci koku dang koy yërem parce que da ngay xam ndaysan ki ndëkk di miskin dëgg la ki ñew ba mën ma togn ni ki mëna ñew ba soufel bopam ci di def xétu bakkar yi ki no ki yërem nako gis nga mangok donc amna ci fet xétu manam faji soxlawul nan garab dedet nit ki mo wara yëlep li nek ci mom principe faj sax lool daf ci bok mangok du à chaque fois rek fébar na damay nan dedet amna fébar yo xamni li nek ci bir mo nga wara balé génné ko ci biti bayil xel lool bu baax bangok mune bu ko defé yoyu wayudfa mujibuha ma qiyamha bu ko defé nak nga repousser la nga xamni mom mokay waral gis nga mangok andak taxaw nak ci li nga xamanteni ni moy xecc tamit luy repousser lolou manam luy andi njariñ wala mune wa hada kama anna al qalb qad yata'allam bima yata'allamu bihi al badan mune niki nonu kon xol kat ndekete dina yek metti ci li nga xamanteni ni metti yaram la metti yaram day accéder ci xol xol da koy sentir gis nga mune wayashqa bima yashqa bihi al badan bu ko defé xol di doye di ki li nga xamanteni ni dafa doye di yaram comme nim roté ci hadith yaram yep dañu mel ni ki manam ben jëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don ko jox misal ci julli ñi niñ wara mel mune julli ñep dañu wara mel ni ben jëm ben cieur bu yegge metti yenen cieur yep yek ko kon lepp lu metti sa yaram day dem ci sa xol mune kadhalika fa kadhalika al badan yata'allamu kathiran bima yata'allamu bihi al qalb wa yashqihi ma yashqihi mune kadhalika tamit li nga xamanteni moy yaram non la mel de lu bari li nga xamni day affecter sa xol sa angoisse say njaqare say tis say peur da fay affecter sa yaram gis nga mangok li doyedil sa xol tamit day doyedil sa yaram lolu bayiko xel bu baxa baxa bax kasalika facteur bi tamit côté bi amna ci faj go xamanteni ni shar'iyya la adwiya shar'iyya nga xamni yonent bi dako joxe comme ni nga xamanteni non la roté ci hadithu abdullah ibn mas'ud mu nek ci musnad imam ahmad ibn hibban aussi genné ko cheikh albani wéral hadith bi gis nga ko muy wax muné anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal muné yonent sasam néna ma qala abdun qat idha asabahu hammun aw huznun mune amut ben jam bo xamanteni dina wax li bu fekenteni tis ak njaqare dako dab allahumma inni abduk wabnu amatika nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا جيس نكو مونے بو خاي نيان گوگو لودول نه رك سونو بوروم تبارك وتعالى دينا لا سوبر نيل سا نياخاري گوگي شانجيل لا wala jele te njaqare ga dadi fay tek la nga xamanteni ni moy akuk banex moy contenté farhan qalu sahabay ñu ne ko ya rasulullah yow yonent bi yanbaghi lana an nata'allama ha'ula'i al-kalimat a yalena si ñun ñu jang baat yi yonent bi ne qala ajal yonent bi ne len aha kay yanbaghi liman sami'ahunna ay yata'allamahunna yalena ci kep ko xamanteni ni deg nga ko rek nga jang ko bu ko defé nga mën ko ndax mom dundu aduna mom do fi dundu te ay tisak naqar ak yoy dula gar bu ko defé kon sa yu la garé nga dal di wax ñaan ji xawna guddu tuti nak waye inshallah dinañ ci ñëwaat ci gën ko détaillé ci katanu borom bi tabarak wa taala bu ko defé ñepp mën ko ñukoy jang ci jamono jafé jafé comme niñ ko wéré ndax dund bi mom wallahul musta'an noné la tedde bu ko défé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.